සංසාර සාරෝග විනීතනි සං සන්නේත සාතං සුචිසාර දේසං සන්දේරකං සොන්න තනුපලාසං සංලාප දේසින් පනමේ දිසාසං සංසාදිගං කේවල මෝහනාසං සන්නාහ කම්මාර රණේ විශේෂං සංසේවිතං දාසේ මුදාරහාසං සංහාර ධම්මං පනමේ සදාසං සන්දාස ගන්නා සිත පාපනාසං සන්නාපදංසින් හත ගෝර පාසං සම්භාරගානින් සුචිසාර වාසං සංවාර සංගං පනමේ රසාසං නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස හොනෙස් ටු ද එක්සෝල්ටඩ් වන් The worthy one, the supremely enlightened one. Sadhu, sadhu, sadhu. Venerable sir, monastic friends in the Dhamma, we are here in the meditation retreat. You are cultivating, developing and purifying your mind by practicing over silence, by listening to Dhamma and by practicing Sila, Samadhi and Panya, virtue, tranquility and wisdom. Here especially we discuss mindfulness. Last session we discussed three stages of mindfulness. Mindfulness, mindfulness meditation, and the path that leads to mindfulness meditation. I think this topic is very, very important. Therefore, again and again, you have to listen to these three things for your clear understanding. Mindfulness means being aware of our body, sensations, mind and mind objects in the present moment. Mindfulness meditation means when our mind comes to mindful by practicing these four areas, we contemplate on impermanence of our physical body, feelings, mind and mental formations. That belongs to vipassana bhavana or insight meditation, reflecting on impermanence, arising and ceasing of these four areas, physical body, feelings, mind and mind objects. In another way, we can say that when we practice mindfulness meditation, we reflect on the impermanence of five aggregates: rupa, form, vedana, sensations, sanya, perception, sankhara, mental formations, and vijnana, mind or consciousness. our highest practice is that reflecting on impermanence of these five things, five aggregates. Whenever we reflect on impermanence of these five things, five aggregates, we gradually release from the external material or physical world. If we can release our mind from the physical world, material world, immediately we can overcome the suffering of decay, the suffering of sickness, the suffering of death, the suffering of separation from the beloved one. And also, when we reflect on the impermanence of our mind and mental formations, then we can release our mind from even our mental objects too. As the result of practicing this meditation, we always reflect on that our entire life is the five aggregates, and also every moment with the conditions they arise at the moment, and also as the result of the cessation of conditions, these five aggregates cease at the moment. Arising, ceasing. With this understanding, through happiness, finally, we come to the highest level of our mental state, that equanimity, upekkha. That is mindfulness meditation. Next, that we should understand is the path that leads to mindfulness meditation. It means that the Noble Eightfold Path, Arya Ashtangika Magga. This is the fearless path. This is the direct path. This is the eight steps of happiness. With this understanding, we manage our all the activities based on the Noble Eightfold Path. That is our spiritual map. That is our red carpet where we are going on. That is the golden carpet where we are going on. Then, from morning to evening, in four postures, whatever we do, we conduct everything based on the Noble Eightfold Path. Okay, dear friends in the Dhamma, as I mentioned earlier, we start our mindfulness from the sign of mindfulness. We keep our attention around the nose or upper lip at the present moment. As soon as we come to this understanding, we are aware of that now I am living in the world, on the earth. On the earth. Until we come to this practice, we don't know whether we are on the earth. Sometimes we are in the sky. As soon as we come to practice of mindfulness, we know that at this present moment I am living on this earth. As much as we receive the Dhamma understanding, we gradually go forward. Especially here, we are aware of our body. With this understanding, we conduct our all the activities based on the SMS concept. Slowly, mindfully, and silently. And also, we are happy at the present moment. Until we come to practice of this Dhamma, we think that we are happy in the future. And also we think that we are happy after we fulfill something. That is why we are hurry to do something. We always think that I am happy after I finish, I will fulfill this thing. We think that always happiness is in the future. But when we come to the practice of mindfulness, we enjoy every moment, every second, every step, every experience. Then no matter whatever we experience, whether happy or unhappy, we take every issue as an opportunity. Then we don't criticize others. Every experience is good for me. If I blame others, we have blamed ourselves, our mind. We have blamed the world, which is empty. When we blame someone, when we criticize someone, the thing that based on our criticism has ceased completely. It means we have blamed ourselves, our mind. If we want to advise someone, we can do it very kindly, peacefully, slowly, we can do it. In the proper time, we can do it. But we do all the things protecting our inner peace, our peace of mind. The most of thing in our life is that our peace of mind. We should not lose our peace of mind because of others. Since our life is so valuable. We have received a very valuable, very rare life in this world. Especially in the time which we can listen to the Dhamma. We were born here in order to develop our mind. Therefore, always we give the priority for our spiritual culture, spiritual development, mental purification. Here, practicing mindfulness is the most valuable thing, and also that is the real refuge that we can make in our life. Whenever we are mindful, we have a protection. We have a refuge. Others can disturb our peace of mind whenever we are mindful. If a person can disturb our peace of mind, be sure we are not mindful. Whenever we are mindful, we have a protection. That is a spiritual protection. That is not a physical protection. That is a protection for our mind. Sometimes we may get sick. We are subject to sick. We are subject to decay. We are subject to dying. We are subject to face some accident. But mentally we are peaceful. Even though mentally physically we are unhealthy, mentally we are healthy because of this practice, mindfulness. Więc dzisiaj po południu znowu poruszymy ten bardzo istotny temat, jakim jest praktyka uważności, dlatego będziemy to powtarzać. I Amanda powiedział o tych trzech stadiach praktyki, więc zaczynając od zwykłej uważności, mamy medytację uważności i potem ścieżkę, która prowadzi do medytacji uważności. I na początku praktykujemy uważność z czterema podstawami. Uważność ciała, uważność odczuć, uważność na umysł i uważność na mentalne wytworzenie, czyli wytworzenie umysłu. Mając zbudowaną tą uważność, poprzez refleksję nad nietrwałością idziemy do wglądu. Kontemplujemy nietrwałość pięciu podstawowych składowych rzeczywistości. Rupa, forma materialna, vedana, odczucia, przyjemne, nieprzyjemne, neutralne, sannya, percepcje, sankara, wytworzenie umysłowe i na końcu vijnana, świadomość. To prowadzi do naszego nieprzywiązywania się bez namiętności względem świata zewnętrznego. To zaś prowadzi do zakończenia cierpienia. Cierpienia związanego ze śmiercią, ze zdarzeniem się, z chorobą, z rozpadem, ze smutkiem, z oddzieleniem od tego, co jest na drodze. Dalej praktykując, odpinamy się tak, że przestajemy przywiązywać się do mentalnych wytworzeń. Możemy wyzwolić się od przywiązania naszego umysłu. I rezultatem jest zakończenie cierpienia, najwyższy stan spokoju, upekha. Więc to była medytacja uważności. Teraz punkt trzeci, ośmioraka szlachetna ścieżka. Ośmioraka szlachetna ścieżka jest bezpośrednia, jest nieustraszona. To jest 8 stopni szczęścia. To jest nasza duchowa mapa. To jest nasz złoty, czerwony dylon, po którym kroczymy. Od rana do wieczora, cały czas jak coś robimy, możemy to robić, bazując na ośmiorakiej szlachetnej ścieżce. To się tyczy tych wszystkich życiowych aktywności, możemy je połączyć, tak jak mówiliśmy na poprzedniej mowie. I uważność zaczynamy praktykować od znaku uważności pod nosem, czyli do obszaru nad górną warką i nosem. W pierwszej kwestii zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy na ziemi. Zanim to zaczniemy praktykować, to czasami latamy z głową w chmurach. Jak tylko mogę zacząć ustanawiać się w chwili obecnej, w tej teraźniejszości, to stopniowo powiększam progres, to znaczy zwiększam moje postępy. I pamiętajmy o tej krótkiej zasadzie SMS, slowly, czyli powoli, mindfully, uważnie, silently, w ciszy. Plus dodatkowo kotwiczymy się w chwili obecnej. Jesteśmy szczęśliwi w przyszłości, dlatego tak się spieszymy. Ciągle myślimy o tym, co zrobię, jak skończę swoje zajęcie, tą pracę, zmywanie, cokolwiek co sobie wymyślimy. Ciągle chcemy gdzieś być indziej niż jesteśmy naprawdę teraz. I w ten sposób nie da się osiągnąć szczęścia, ale będąc szczęśliwym, cieszymy się z każdego momentu. Czy on jest przyjemny, czy jest bolesny. Każdy problem staje się okazją. Zaciekawiamy się tym, co się dzieje, więc możemy pracować nad umysłem, patrzeć, jakie są jego reakcje. Każde doświadczenie jest dla nas ok. Nasze szczęście przestaje zależeć od tego, co się tak naprawdę dzieje zewnętrznie. Jeśli będziemy obijać nasze matki, rodzinę, bliskich albo świat, albo kogoś, to obwiniamy siebie, obwiniam nasz umysł. Dlaczego? Dlatego, że w momencie, kiedy obwiniam tą matkę, to ona już przestała istnieć. Kiedy obwiniam ten świat, to go już nie ma. W momencie, kiedy zrozumiem, że obwiniam, to wszystko, co obwiniałem, już nie istnieje. Możemy kogoś oskarżać, jeśli to jest stosowne, ale robimy to, żeby zachować nasz spokój umysłu. taką mamy naturę, tak bardzo dbamy o ten spokój umysłu, że chodzi nam tylko o to, żeby go osiągnąć w koniec końców. Ale obieg tej opinii właśnie się skończył. No i tutaj praktyka uważności w tym sensie kontekście i tym w ogóle po co żyjemy, to jest najlepsza rzecz, jaką możemy robić. To jest najlepsza rzecz do roboty. To jest to, po co się tu urodziliśmy, żeby kroczyć ścieżką dalej. I to jest prawdziwe schronienie. Prawdziwe schronienie od cierpienia. Nawet kiedy naszą uważność tracimy, to postarajmy się być uważni i straciłem uważność. To też jest powrót do uważności z powrotem. I ta prawdziwa ochrona jest związana nie z ochroną przed jakimś fizycznym, bolesnym procesem, czokolwiek, co może się wydarzyć wewnętrznie, bo nad tym nie mamy kontroli, ale to jest ochrona przed chorobą umysłu, przed cierpieniem umysłu. Hence, in the Dhamma, next, we are going to practice a meditation technique, Metta Bhavana, which is very familiar with you. Teraz będziemy praktykować Metta Bhavana, praktykę kochającej życzliwości. Okay, please prepare your body for sitting posture meditation. Ułóżcie ciało w pozycji siedzącej. Please have a deep breath in. Weźcie wdech. Hold a few seconds. Breathe out slowly and mindfully. I wydech powoli i uważnie. Again, please breathe deep breath in. I znowu głęboki wdech. Breathe out slowly and mindfully. I wydech powoli i uważnie. And relax your body, please. Rozluźnijcie ciało. Please be aware of your body. Bądźcie świadomi swojego ciała. From your head to leg and from your legs to head. Od głowy do nóg i od nóg do głowy. Okay, please be aware of the sati nimitta, the sign of mindfulness. Bądźcie świadomi znaku uważności w obszarze pod nosem i pod nosem. Please keep your attention around the nose or upper lip at the present moment. Utrzymujcie uwagę, ogólną wagę i w chwili obecnej. At the same time, now I am going to practice Metta Bhavana, loving kindness meditation. I tym samym czasie będę praktykował Metta Bhavana, medytacji miłującej życzliwości. May all beings in this meditation hall be well, happy and peaceful. Oby wszystkie istoty w tej sali medytacyjnej miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne. May all beings in this meditation hall be peaceful. Oby wszystkie istoty w tej sali medytacyjnej były spokojne. May all beings in the front direction be well, happy and peaceful. Oby wszystkie istoty w kierunku do przodu naprzeciwko mnie miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne. May all beings in the front direction be peaceful. Oby wszystkie istoty w kierunku do przodu były spokojne. May all beings in the back direction be well, happy and peaceful. Oby wszystkie istoty w kierunku do tyłu miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne. May all beings in the back direction be peaceful. Oby wszystkie istoty w kierunku do tyłu były spokojne. May all beings in the right direction be mindful and peaceful. Oby wszystkie istoty w kierunku na prawo były uważne i spokojne. May all beings in the right direction be peaceful. Oby wszystkie istoty w kierunku na prawo były spokojne. May all beings in the left direction be peaceful. Aby wszystkie istoty w kierunku na lewo były spokojne. May all beings in the left direction be peaceful. Aby wszystkie istoty w kierunku na lewo były spokojne. May all beings in the entire world be well, happy and peaceful. Aby wszystkie istoty na całym świecie miały się dobrze, były szczęśliwe i spokojne. May all beings in the entire world be peaceful and happy. Aby wszystkie istoty na całym świecie były spokojne i szczęśliwe. My mind is filled with metta bhavana, wishing peaceful life for everyone. Мой ум исполнен мечты, правильное счастье и спокойствие для всех. I see the entire world like my family, like my children. I have no difference with anyone in this entire world. Открываем целый свет, пошел на целый свет, как на мою родину, как на ваши дети. Не могу жениться ни с ними, да мне в этом свете. May all beings in the entire world be peaceful everywhere, every moment, in every situation. All wszystkie istoty na całym świecie były spokojne. W każdym obszarze, w każdej chwili, w każdej sytuacji. For my inner peace and spiritual development, I practice metta bhavana as much as I can. Wishing may all beings be peaceful. Dla mojego rozwoju duchowego praktykuję metta bhavana tak dużo, jak tylko mogę. Życząc, aby wszystkie istoty były spokojne i szczęśliwe. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, please relax your body. Rozluźnijcie ciało. Friends in the Dharma, next we are going to practice the contemplation of body posture. We usually perform four postures, sitting, standing, walking, and lying down. Even though we perform these four postures, we are not aware of our body posture, since we always live in the past or future. The purpose of practicing body posture meditation is to keep our mind in the present moment. When we are aware of our body posture, we know that now I am living in the present moment. It doesn't mean that we don't remember our past or future. We can remember anything which happened in the past. It doesn't matter. And also we can plan anything for our future. But we know that I live in this present moment. As soon as we come to be aware of the present moment, we are aware of our body. And also we relax. When we are aware of our body posture, again and again, we gradually come to the awareness of our mind. Then we understand the nature of our mind in the present moment. When we see something, when we hear something, when we smell something, when we remember something, we understand the nature of my mind. What happens to my mind? Whenever we are aware of our mind, if negative thoughts are in our minds, we immediately understand it. When we understand the negative thoughts in our minds, gradually those negative thoughts go away. And also, if we know that my mind is pure and calm, with positive thoughts, we try to continue those positive thoughts as much as we can, since we see the happiness at this moment. Whenever mind is impure, we have no peace of mind. Whenever our mind is pure and calm, we are happy. Everyone likes happiness. If we like happiness, we try to continue it. Even though happiness is impermanent, but we like happiness. If we want to continue our happiness, our peace of mind, we have to be peaceful and we have to be clear and pure our mind as much as we can. This awareness of our mind is very important in order to reduce negative thoughts and practicing positive thoughts in our mind. Now we are going to practice the contemplation of our body posture. We started with our sitting body posture, then we gradually change it to standing point, standing posture, and next we practice walking meditation. Again we come to our sitting place and gradually we take our seat. We sit down. All the way that we practice body posture meditation, we are aware of our body. Especially we keep our attention in the nostril. At the same time, we are aware of our body posture. When we are sitting, we are aware of that now I am sitting. When we are standing, we are aware of that now I am standing. When we walk, we are aware of that now I am walking, mindful walking. So on. We practice mindfulness. We keep our attention in the present moment based on our physical body with mindfulness. By practicing mindfulness of our body, we train our mind to live in the present moment. This present moment is very beautiful. This present moment has no defilements actually. This present moment is very peaceful. We try to make a peaceful mind for happiness. Okay, dear friends in the Dhamma, now you can get ready for your sitting posture. Więc kolejną medytacją będzie medytacja postawy ciała. Są cztery postawy: głównie siedząca, stojąca, chodząca i leżąca. A my, kiedy cały czas pozostajemy w przyszłości albo w przyszłości, to tak naprawdę nie jesteśmy, nie możemy być szczęśliwi. Celem tej praktyki jest o pozostawanie w chwili obecnej. Jeżeli jestem świadomy swojej postawy, to pozostaję w chwili obecnej, tu i teraz. Stopniowo, kiedy jesteśmy świadomi tej postawy ciała, zaczynamy być świadomi umysłu. Zaczynamy, będąc tu i teraz, wiedzieć, o czym myślimy, jak się czujemy, co się odbywa w naszym umyśle. Zwiększa się ta precyzja obserwacji i coraz szybciej natychmiast dostrzegamy, że jesteśmy spokojni albo niespokojni. Jakie mamy myśli, czy jesteśmy szczęśliwi. Jeśli odczuwamy szczęście i jesteśmy tego świadomi, to nawet jeśli to szczęście jest nietrwałe, i tak chcemy je wydłużać poprzez utrzymywanie czystego umysłu. I zaczynamy od siedzenia, wstania, chodzenia, a potem wrócimy znowu do siedzenia. I cały czas pozostajemy świadomi, utrzymując uwagę na znaku ważności między nosem a górną wargę, jednocześnie wiedząc, jaką postawę ciała utrzymujemy. Utrzymujemy uwagę w chwili obecnej poprzez przy pomocy postawy ciała i w teraźniejszości ten moment jest bardzo szczęśliwy, jest nieskażony, jest spokojny. Okay, please be seated comfortably and relaxedly. Usiądźcie się wygodnie, spokojnie i zrelaksowani. Relax your body, please. Rozluźnijcie ciało. Stretch your body. Wyprostujcie ciało. Please be aware of your body from your head to legs and from your legs to head. Proszę, bądźcie świadomi swojego ciała od głowy do nóg i od nóg do głowy. And also please keep your attention in your nostril, end of the nose or upper lip. Proszę utrzymujcie uwagę nad pod nozdrzami, w obszarze nadgórnowargu. At the same time, we are going to be aware of our body postures. Now we are sitting here. We are aware of our sitting body posture. W tym samym czasie będziemy świadomi postaw naszego ciała. Tak jak teraz siedzimy, jesteśmy świadomi postawy naszego ciała. Sitting. Siedzenie. Sitting. Siedzenie. Sit in. Sit in. We completely live in the present moment based on mindfulness. If something comes to our mind about the past or future, we again take our mind to the present moment. Bazując na uważności, jeżeli przychodzi nam do głowy coś z przeszłości albo z przyszłości, zawracamy umysł z powrotem do teraźniejszości. we are aware of our sitting body posture with mindfulness. Teraz jesteśmy świadomi naszej siedzącej postawy ciała, naszą uważnością. Next, we hope to change our body posture into standing posture. Następnie zmienimy postawę na stojącą. For that, open your eyes gently. Przed tym łagodnie otwórzcie oczy. Again, be aware of your sitting body posture. I znowu, będąc świadomym waszej siedzącej postawy ciała. And relax your body. Rozluźnijcie ciało. And slowly stand here. I powoli stańcie. Slowly, mindfully. Uważnie. Okay, be mindful with your standing body posture. Zostańcie uważni na swoją stojącą postawę ciała. Focus your mind on near you. Skupcie umysł blisko was. Is completely be aware of your body posture that you are standing here from your head to legs and from your legs to head. Proszę, bądźcie całkowicie świadomi waszej postawy tak jak tu stoicie. Od głowy do nóg i od nóg do głowy. Standing. Stanie. standing. Stanie. Next, we are going to move our body forward. Następnie poruszamy ciało do przodu. Slowly and mindfully, we go forward step by step. Powoli, uważnie, idziemy do przodu krok za krokiem. We are fully aware of our body posture that I am walking here. Jesteśmy w pełni świadomi naszej postawy, że tu chodzimy. I should be completely aware of my body posture that I am walking. Powinienem być całkowicie świadomy mojej postawy, tego, że idę. Mindful walking. Uważne chodzenie. Slowly, mindfully, silently. Powoli, uważnie, w ciszy. mind follow up in. Please slowly come to the place where you were sitting and stand there. Mind follow up in. Varna hodaya. We are fully aware of the present moment with my body posture that I am walking here. Jestem w pełni świadom obecnego momentu. Razem z moją chodzącą postawą, tak jak tutaj chodzę. Please slowly come to your sitting place and stand there. Proszę powoli przyjdźcie do miejsca, w którym siedzicie i stańcie tam. Standing. And please be seated mindfully and slowly. Proszę, usiądźcie uważnie i powoli. Please continue your mindfulness. Kontynuujcie swoją uważność. Mindful sitting. Uważne siedzenie. When I keep my attention in the body posture, I am fully aware of my body. Kiedy utrzymuję uwagę na swojej postawie ciała, jestem w pełni świadom swojego ciała. It means I am in mindfulness in the present moment. To znaczy, że w uważności jestem w obecnej chwili. That belongs to mindfulness in the Dhamma. To należy do uważności w Dhammie. And also, when I recognize my body posture through my body consciousness, actually, I understand my body posture not through my body consciousness, but through my mind consciousness. Kiedy rozpoznaję postawę ciała poprzez świadomość ciała, ja rozumiem moją postawę przez świadomość umysłu, nie przez świadomość ciała. When I understand my body posture through my mind consciousness, my body, body contact, body consciousness, body feeling, body sensation, body volition, all the things that based on my mind consciousness have completely ceased. Kiedy rozumiem postawę ciała, świadomość umysłu, moje ciało, kontakt, świadomość ciała, odczucie ciała, wrażenia ciała, ulicjonalność ciała już ustały. With this understanding, based on impermanence, based on the different origination, I release from my physical body. I completely stay in my wisdom and mindfulness. Z tym rozumieniem współzależnego powstawania całkowicie uwalniam się od ciała, zostaję ze swoją mądrością. At that moment I have no suffering based on my physical body, since I have released my mind from my physical body completely. I w tym momencie nie mam cierpienia od mojego ciała materialnego, dlatego że uwolniłem swój umysł od mojego materialnego ciała kompletnie, całkowicie. At that moment, I am living based on wisdom and mindfulness, getting rid of suffering. I w tym momencie mam mądrość i uważność pozbycia się cierpienia. At the same time, I understand that again and again, my body and mind arise and cease. W tym momencie rozumiem raz po raz, że mój umysł i ciało powstaje i ustaje. At the same time, the five aggregates, rupa, form, vedana, sensation, sanya, perception, sankhara, mental formations, and vijnana, consciousness. These five things, every moment with the conditions, they cease, they arise, And also, as the result of the cessation of conditions and causes, these five things immediately cease at the moment. I w tym samym momencie rozumiem, że pięć składowych rzeczywistości, rupa, forma materialna, vedana, odczucie, sanya, percepcja, sankara, wytworzenie umysłowe, vijnana, świadomość, ustają i powstają. Powstają zależnie od warunków, od przyczyn, które je warunkują do powstania i ustają wraz z tym, jak ustają przyczyny. This contemplation, this reflection, this practice belongs to mindful meditation or insight meditation in Buddhist teachings. Ta kontemplacja, refleksja należy do uważnej medytacji, medytacji wglądu nauk buddyjskich. Arising, ceasing, arising, ceasing. Powstawanie, ustawanie, powstawanie, ustawanie. With this mindful and wise consideration, my mind releases from the physical body and mental formations as well. Z tym mądrym rozważaniem mój umysł uwalnia się także od świadomości i wytworzeń umysłowych. As the result of this practice and releasing my mind from physical body and mental formations, I gradually come to the equanimity, upekkha. Rezultatem tej praktyki jest stopniowe uwalnianie się od ciała i wytworzeń umysłowych. I stopniowo dochodzę do zrównoważenia, upekki. Equanimity or upekka is the highest spiritual statement and progress in my Dhamma practice. Zrównoważenie jest najdalszym postępem w mojej praktyce dhammy. I try to continue this mental state as much as I can, reflecting on impermanence of five aggregates. Chcę utrzymywać ten stan tak długo, jak tylko mogę, rozmyślając nad nietrwałością. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, please relax your body mindfully and slowly. Proszę rozluźnić ciało uważnie i powoli. Have any Dhamma question? Czy mamy jakieś pytania odnośnie Dhammy? Zaprędzo o rannej rozmowy nie ma temat powstawania mentalnych przeszkód, czyli gniewu, awersji i iluzji. Czy w jaki sposób mamy z tym pracować? Jak już to powstało, to zauważymy? Mówimy o gniewie, awersji i ignorancji, czy mówimy o pragnieniu, niechęci, lenistwie, ospałości, niepokoju? Nie. Tych trzech, tak? Czyli mamy chciwość, gniew i iluzję. Tak? Jeżeli któraś z nich powstanie, to co robić, żeby minęła? Czy tylko obserwować, czy... Coming back to the being mindful of when defilements arise, when arise greed, when hatred, and when ignorance arises, when we recognize it, what do we do? Do we do anything to let it go away, or do we just wait for it to pass? What action should we take? Yes, very good question. When we recognize that we have defilements in our mind, such as craving or anger, understanding those defilements is the very first step. That is a skill. If you can recognize the negative thoughts when they come to your mind, don't worry. You are in practice. Since you know those defilements at that moment. There are many people in this world, they don't know even they have defilements or negative thoughts in their minds. Therefore, they continuously live with those negative thoughts. But if you know it, it means you are practicing mindfulness. Actually, the first step of is that recognizing those negative thoughts. When we know it again and again, firstly, you know, gradually it goes away. More than 40% defilements go away whenever you recognize it. Next, we have to say it wisely and mindfully. Even though I have these negative thoughts in my mind at this moment, they are not permanent. They arise because of contact. When contact ceases, gradually they cease. And also those negative thoughts don't belong to me. That is just a process. That is just a process. Because of contact, these negative thoughts arise. And also when the causes of mentality and corporeality cease, these negative thoughts also gradually cease. We can practice impermanence, insight meditation, arising and ceasing of these negative thoughts. They are not permanent. Not only even negative thoughts, even some positive thoughts arise to your mind, they are also impermanent. They arise because of contact. When that contact ceases, that consciousness also gradually ceases. When we see this interrelation, causality, cause and effect, arising and ceasing, gradually those negative thoughts gradually cease. Especially when you are aware of the present moment, you can understand Now I am thinking not the real situation. Sometimes if someone has blamed you, now you remember that incident. Actually, even though you remember that incident, that thing has completely ceased at this moment. What happens to your mind at this moment? You are reading your own mind at this moment. For an example, if someone has blamed you, when you remember that incident, actually that person doesn't know it. Sometimes that person has completely forgotten it. Your mind always reminds this. You are reading your own mind. That negative thoughts don't belong to that person. That is created by your own mind because of your ignorance. When we understand these things wisely and mindfully, gradually those negative thoughts release from your mind. Więc kiedy postrzeżemy, że mamy jakieś skażenie, chciwość, nienawiść albo głudę, no to pierwszy krok już zrobiłaś, to jest mindfully, czyli uważnie, zauważyłaś, co się dzieje, więc już jest powód, żeby być szczęśliwym, bo po prostu wiesz, większość ludzi tego nie wie. Nie wie, że jest pochłonięta przez nienawiść albo chciwość. Drugim krokiem jest stopniowo raz po raz to zauważać i kiedy rozwijamy tę uważność, to 40 i więcej procent skażeń sama zanika od samego rozpoznania. Zauważymy, o, jestem zła i to zanika. Trzecim krokiem jest mądra refleksja, obserwacja tego i praktyka w taki sposób, że siedzimy z tym skażeniem i mądrze rozważamy, że to jest proces, to nie jest coś trwałego. Cały czas się zmienia, ma swoje przyczyny, powstaje w wyniku kontaktu, w wyniku ustania kontaktu, ustanie skażenie. Patrzeć na to, że to nie jest moje, tym nie jestem, to nie jest moje ja, ja taka nie jestem. Refleksja o nietrwałości tych skażeń i w miarę tej praktyki one również z czasem będą zanikać. Na przykład, nawet jeśli pamiętamy jakieś oskarżenie albo kłótnie, to ta kłótnia dawno już się skończyła. Ona dzieje się tylko w naszym umyśle teraz. To jest tylko coś, co się dzieje u nas. Te myśli nie należą do tamtej osoby, która nas oskarżyła. One są już tylko u nas w umyśle wskutek własnej ignorancji. Jak to rozpoznamy, to to samo zanika. So, I have a question. Oh, yeah. Yes, okay. Well, there are defilements. Actually, this is my personal problem. I have very big problem with sensory restraint. And sometimes the defilements are so strong that they affect my actions despite me being mindful of putting maximum possible effort. And this continues year after year. It's not like I can wait for a week or so. They just are present, they come back. Sometimes they fall, but after hours. I don't have a few hours in a day to sit mindfully. So what actions can I take just to be sensory restrained, and the other one, how to make them pass away when they arise? Yes. When we practice Dhamma continuously, we can gradually overcome these negative thoughts from our mind. The very special thing is, we should continuously should be in practice. What is the practice? Not just mindfulness, but it should be based on the Noble Eightfold Path. Even though we have craving or anger in our minds, if we follow the Noble Eightfold Path, we have sila. We have Samma Vacha, Samma Kammanta, Samma Ajiva. Right speech, right action, right livelihood. Then we have discipline there. Even though we have anger in our minds, we don't blame others. And also we don't kill anyone. we have a control because of our sila. That is why Dhamma always explains that our mindfulness should be based on sila virtue, especially five precepts. Even though our mind has craving, greed or lust, we don't overcome stealing. We practice, I abstain from stealing. I abstain from sexual misconduct. We have discipline. Even though those negative thoughts arise in our minds, we have control in our physical body and our speech. Physically and verbally, we have discipline. Not only that, when we continuously in the Dhamma, when negative thoughts come to our mind, we understand we are not happy at that moment. We destroy our happiness with our negative thoughts. You know, everyone likes happiness. No one likes suffering. When we know the Dhamma, we understand that whenever my mind has negative thoughts, I am suffering. That suffering is the punishment for my negative thoughts. No one punishes us. We are punished by ourselves. What is the punishment? Suffering. Whenever negative thoughts are in our mind, we are punished by ourselves. Other people don't know whether we are suffering. And also, whenever our mind is pure and calm, we are happy. That happiness is the gift of our pure mind. You should understand it. When you purify your mind, you have a gift, you have a present. What is that? Happiness. That happiness is not given by other people. That happiness is given by yourself. When we are in the Dhamma, we can overcome suffering. We can be happy, and also again and again we should come to the Dhamma. The important thing is continuously we should follow the Dhamma, we should follow the Noble Eightfold Path. When we speak, it should be right speech. When we do some actions, physical actions, it should be correct action, right action. When we think something, it should be right intention. When you do a job, it should be right livelihood. When we practice mindfulness, that mindfulness is right mindfulness. If you have an effort, that effort is right effort. What is the right effort? Right effort means we have an effort in order to overcome defilements, and we have an effort in order to develop positive thoughts in our mind. That is our effort. And also especially not only mindfulness, but based on mindfulness, we should have to practice a meditation technique. Especially, there are 40 samatha meditation techniques in Buddhism. As we are interested in, we should follow them one by one. Metta bhavana, loving kindness meditation, Dhatu Manasikara, the contemplation of fundamental elements, Iriyapada Bhavana, the awareness of four forces, Brahma Vihara. These are the meditation techniques that we should practice in order to overcome negative thoughts from our mind. When we practice these meditation techniques, happiness or rapture gradually increases in our mind. When we have happiness, we enjoy our life, we enjoy with our practice, meditation practice, then our inner motivation, our courage gradually develop to practice it again and again. That is the encouragement. If you are inner motivation, encouragement, little by little we increase the duration of practice in our samatha bhavana, concentration meditation. That directly helps us to overcome negative thoughts and see the results in this immediate life itself. Then we enjoy our life. We are happy with living. We are not boring. Every moment we enjoy. Our life is so beautiful. When our mind is beautiful, when our mind is not beautiful, our life is not beautiful. If we want to make our mind beautiful, we should practice Dhamma. Then our life also beautiful. No matter whether you are young or in your old age, in every situation, we enjoy our life. We take every issue as an opportunity. We don't criticize others. We don't blame others. Always we are grateful for others because given this opportunity. You know, at this moment, we have received a lot of things in this world. If you can think of what you have already received in this world, nothing to be worried. You know, when you were born in this world, our forefathers had made everything for us. Roads, bridges, devices, vehicles, medicine, they had prepared everything for us when we were born here. Not only that, for many years, good people, spiritual people have saved the sublime message until you were born in this world. They are learning, practicing, protecting, and they have been bringing this sublime message for thousands of years until you were born in this world. They have been welcome you with this sublime message. If we can think these things, nothing to be worried, nothing to worry, nothing to criticize others, nothing to blame others. Więc moje pytanie dotyczyło takich bardzo silnych skażeń, które nie znikają łatwo, albo nie wiem, po 15 minutach mi się zajmie na kanapie. Nie wiem, czy ktoś takie ma, mi się zdarzają, więc zadałem to pytanie. I odpowiedzią jest praktykowanie całej ośmiorakiej szlachetnej ścieżki z naciskiem na część sila, czyli właściwą mowę, działanie, właściwy sposób utrzymania i też pilnowanie swoich myśli. Jeżeli jesteśmy, kontrolujemy nasz umysł, mamy jakąś dyscyplinę, no to mimo to, że jestem zły, to nikogo nie zabije. Na przykład. Wszyscy lubimy to szczęście, kiedy znamy Dhammę i rozumiemy, jakie negatywne myśli powodują cierpienie, że to wszystko, co jest skażone, powoduje cierpienie, to łatwiej nam jest odpuścić. I za każdym razem, kiedy podążamy za tym, to karzemy siebie. Te negatywne myśli też przychodzą jako rezultat złej karmy z przeszłości. Jeżeli umysł jest szczęśliwy, jest opróżniony z tych skażeń, to jest to szczęście dla mnie samego. Sila jest częścią Dhammy i trzeba ciągle podążać tą ośmioraką szlachetną ścieżką, dbać o właśnie właściwą umowę, właściwe myśli, działanie, ćwiczyć właściwą uważność i właściwy wysiłek. Bo co to jest ten właściwy wysiłek? To jest to, co robimy, żeby my wkładamy wysiłek, żeby oczyścić umysł, czy przezwyciężyć skażenia i żeby wzbudzić pozytywne myśli, żeby wzbudzić te pozytywne stany, zdrowe stany, które prowadzą do oświecenia. No mamy 40 technik medytacji, z których, jeżeli ktoś jest ciekawy, to może wszystkie poczytać o nich i sprawdzić. Brahma Vihara, boskie siedziby, metta, karuna, czyli życzliwość, współczucie, współradość, mudita i upekha, zrównoważenie. Mamy cztery postawy, mamy kontemplację czterech elementów, mamy bardzo dużo takich praktyk, każdy może dobrać dla siebie. Jeżeli będziemy podążać tą ścieżką, to stopniowo będą rezultaty. I have a continuation question for this question. Because my main problem was how to arouse energy to follow the Noble Eightfold Path, how to arouse energy. Even I can rationally know what is going to be lead to suffering, yet my mind still is not giving up. I made a list how to arouse energy in terms of like how to make myself being capable of discipline, and the list starts with gratitude, then generosity, then we have results of the practice, Brahma Viharas, contemplation of virtue, reflection on Dhamma, mindfulness, and other techniques such as Buddhadnosati or other contemplations, reading Dhamma, listening to Dhamma, participating in retreats. This is a good list or bad list? This is my question. The thing is, the very important thing, the encouragement or inner motivation arises based on saddha or confidence. What is the saddha? Saddha means we trust in this message. We don't need to trust in the Buddha. We trust in this message. Whenever our mind is ignorant, suffering follows us. Whenever our mind depends on the material world, craving and anger arise in our mind. When those negative thoughts arise in our mind, we are unhappy, we are suffering. Whenever we have this understanding, craving, anger don't arise in our mind, then we are happy. We should trustly, we should understand and confident in this truth. And also, we should understand when we practice Dhamma, especially mindfulness based on the Noble Eightfold Path, we see the results immediately, and also we can see the visible results in this immediate life other than my other works. Directly we can see the results. Visibly we can see the results. Immediately we can see the results whenever we practice mindfulness. We can overcome negative thoughts from our mind. The more we overcome these negativities from our mind, we can overcome suffering if we can trust in this message, then immediately virya arises. Saddha, virya, sati, samadhi, panya, they are the spiritual faculties, five spiritual faculties. When we have saddha or confidence in this message, immediately encouragement, motivation, energy arises. Then next we come to mindfulness, sati. Through sati we come to samadhi, and through samadhi we come to wisdom. By practicing wisdom, we gradually come to equanimity or upekkha, through liberation. For that, for our energy, saddha or confidence is very important. We don't trust anyone, but we trust this message. This message doesn't belong to Buddha or Buddhism. This message belongs to the world reality. Whether a Buddha appears or not in this world, this is the reality. If a person practices this reality, he can overcome suffering. He can attain liberation and finally enlightenment. If we trust in this message, automatically energy or virya arises in our life. Then we give the priority for the practice. We keep this practice in the highest position in our life. Other things are in the lower steps. Our workplace, our other things, they all are in the down level. Our practice in the highest level. Actually, earlier also those things are in the same steps. They don't come to the lower steps. Our family life, our education, our career, everything are in these levels in earlier too. But the difference is that we keep our practice in the highest position, highest state. Because that is our highest need, according to the hierarchy of needs explained by this concept, which is the hierarchy of needs explained by Abraham Maslow. Self-actualization. Self-actualization is the highest need that a person should achieve. Other needs are in the lower station. Our primary needs, our education, our protection, our career life, everything are in the lower station. Our highest need is that self-actualization. Understanding the reality and also achieve the highest bliss of our mind. Therefore, confidence in this message is the cause of encouragement or energy. For that, we have to listen to this message again and again, with association of good people. And also the other thing is, when there are some groups, Dhamma groups like this, we should get together. There also our energy increases. You know, in your daily activities, sometimes you wake up at 7 a.m. or 7:30. No? But when you come here, you wake up earlier. Because other people come to the meditation hall by 5 p.m., 5 a.m., then you also come to the proper time. When other people work together with their spiritual activities, that helps us to develop our energy. That is also very important. That is why from time to time we should come together like this with other people. These are the spiritual friends. All of you come here. All of you have come here for your spiritual development. You have no any other wishes. You have no any other hopes. You spend in a lot of money from far away. You come here giving the priority for your spiritual development. When we meet these kind of good friends, spiritual friendship, automatically our energy, our encouragement increases. That is also very important. Więc moje pytanie dotyczyło tego, no dobrze, mamy ten sila, kontakt, w sensie postępowanie właściwe, ale jak wzbudzić energię i determinację do tego, żeby tak postępować? I podałem całą listę, zaczynając od wdzięczności, co by myślę, że mogłoby wzbudzić tą energię, ale nie było tam tego, co powiedział Bante, że chodzi o sadha, czyli tą wiarę, pewność w to, że tak jest. I chodzi o to, że to jest wiadomość, to, co dostajemy od świata, świat jakiś jest, jest jakaś obiektywna prawda na ten temat i my możemy jej zaufać, że to jest prawda albo nie. I ona nie należy do Buddy, ani do nikogo innego, bo ona cały czas jest obecna. Nieważne, czy Budda, jesteśmy w czasach, kiedy nauki Buddy są dostępne, kiedy ona jest dostępna, czy nie. Możemy dopuścić to rozumienie, w sensie jest tak, że z czasem, jak kontemplujemy, to rozumiemy, ale mając tą pewność, że tak, świat taki jest, pojawia się wiara i pojawia się determinacja, energia do tego, żeby dalej praktykować. Jeżeli to się nie pojawia, to trzeba słuchać dhammy, czytać, przebywać z przyjaciółmi, jeździć na odosobnienia, ale po prostu robić to, co ma jakoś tam wysycić głowę tym poglądem, bo on wtedy się skonfrontuje ze światem i zacznie dostrzegać, że tak jest. I to jest bardzo ważny ciąg pięciu umiejętności, który chyba wcześniej nie był omawiany. Sattha, czyli ta pewność, wiara w to, że tak jest, rodzi energię, virya. Ta zaś jest przyczyną dla uważności, sati. Ta jest przyczyną dla koncentracji, samadhi. No mówię. No tak mówię. Sati, zresztą samadhi, koncentracji i ze stanu głębokiej koncentracji wynika mądrość, panna. No właśnie, tutaj dalej Bante mówił, co zrobić, żeby tą pewność wzbudzić, i to jest słuchać dhammy, ale też właśnie przebywać z właściwymi ludźmi, dbać o tych przyjaciół, czasami jeździć na odosobnienia, gdzie tutaj wszyscy jesteśmy razem, widzimy, że są inni. Łatwiej jest nam na przykład wstać rano o takiej porze, że normalnie byśmy się nie podnieśli z łóżka. To wszystko wzbudza energię. I obserwacja rezultatów praktyki też oczywiście wzbudza tą energię. Thank you so much for this answer. It solved my problem. Okay, not problem. Just questions. Okay, dear friends, we really appreciate your participation. Especially, we should appreciate our translator. He did his job very well. Okay, in the next session, we will discuss, okay? Now, the time is over. We will discuss next time the other questions. Okay, we really appreciate all of them for your participation and good attention. By the power of this spirituality that we accrue through all these activities, may all your spiritual and educational goals meet with success. Finally, all of us attain the supreme bliss of liberation. Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za wspólną praktykę. Życzę Wam postępu na ścieżce duchowej, oświecenia. I oby wszystkie istoty doświadczyły ostatecznego oświecenia. Dukkham panta ca nindukkham, bayam panta ca nimbayam, sokam panta ca nissokam, hontu sambe pipanino. May all beings be well, happy and peaceful. May all of them attain the supreme bliss of liberation. Sadhu, sadhu, sadhu.